Yaktın ah yaktın beni, o gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Ellerin ellerimde, gözlerin gözlerimde. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki